W trzecim rządzie premiera Mateusza Morawieckiego Krzysztof Szczucki, niedawno szef centrum, Rządowego Centrum Legislacji. Dziękuję bardzo. Beata Miśniewicz, do widzenia, do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 listopada, minęła 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Sejm odwołał wszystkich członków komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Do Polski dotrą dziś pierwsze szczepionki przeciwko wariantowi Kraken koronawirusa. Jest akt oskarżenia przeciwko Lechowi Wałęsie w sprawie teczki TW Bolek. Sejm odwołał 8 członków komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski. Za odwołaniem członków komisji do spraw rosyjskich wpływów głosowali posłowie Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL, Nowej Lewicy oraz część posłów Konfederacji. Zdaniem szefa gabinetu prezydenta Marcina Mastalerka bardzo źle się stało, że komisja do spraw rosyjskich wpływów nie będzie mogła spokojnie działać. Wiem, jaką politykę prowadził prezydent Lech Kaczyński wobec Rosji i wiem, jaką cenę za to zapłacił. Wiem, jaką politykę prowadziło Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica. A dziś rozliczać ten rząd chcą ludzie, którzy mówili, że przecież Prawo i Sprawiedliwość to rusofobii i w ogóle rozpętają wojnę. To jest absurd. Działania odwołanych wczoraj członków komisji krytykowała w radiowej jedynce posłanka Lewicy Wanda Nowicka. Ponieważ ona była wyłącznie zbudowana na podstawach ideologicznych i tak naprawdę nie miała wcale badać w realny sposób wpływów rosyjskich, bo rząd polski miał do tego wszystkie możliwości, by to badać. Ale co do losów tej komisji, to trzeba się oczywiście zastanowić, czy jest jakiś potencjał w niej. Z cząstkowego raportu komisji ogłoszonego wczoraj wynika, że w ciągu 4 lat odbyło się ponad 100 spotkań służby kontrwywiadu wojskowego z rosyjską FSB. Zdaniem byłych już członków komisji, to gremium w tej formie nie mogło dłużej działać, bo komisja uderzała w relacje z Rosją. Prawo i Sprawiedliwość zamierza poprzeć powołanie komisji śledczej mającej zbadać sprawę nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Poseł Radosław Fągiel podkreślał na antenie Polskiego Radia 24, że działania komisji powinny wyjaśnić wszelkie okoliczności tej sprawy. Ja bym chciał na przykład, żeby komisja przesłuchała każdego, kto twierdził właśnie o setkach tysięcy sprzedanych wiz. Żeby pod przysięgą zeznał przed komisją, skąd miał te informacje, albo czy wyssał je z palca, dlaczego rozpowszechniał kłamstwa, dlaczego dezinformował opinię publiczną. Prawo i Sprawiedliwość chce poszerzenia zakresu działań Komisji Śledczej o okres, kiedy ministrem spraw zagranicznych był Radosław Sikorski. Do Polski dotrą dziś pierwsze szczepionki przeciwko wariantowi Kraken koronawirusa. Od środy będzie można bezpłatnie się zaszczepić. Rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Iwona Kania powiedziała, że szczepionki otrzymała Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. RARS potrzebuje kilku dni, aby rozdysponować pomiędzy punktami szczepień, którymi są apteki oraz przychodnie POZ, przychodnie lekarzy rodzinnych. Zapisy przebiegają na kilka sposobów, albo internetowo, przez aplikację, przez IKP, bądź osobiście po kontakcie z danym punktem szczepień, przychodnią. Na razie Polska zakupiła 210 tysięcy nowych szczepionek przeciwko COVID-19. Warszawska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Lechowi Wałęsie, informuje portal TVP Info. Były prezydent jest oskarżony o składanie fałszywych zeznań w sprawie odnalezionych w domu Czesława Kiszczaka dokumentów z teczki TW Bolek. Lech Wałęsa jest takim samym obywatelem jak inni, powiedział w Trójce poseł PiS i minister edukacji Krzysztof Szczucki. Jeżeli składał fałszywe zeznania, to powinien ponieść w tym zakresie odpowiedzialność karną. To w zasadzie już każdy szanujący się historyk XX wieku potwierdza, że Lech Wałęsa miał okres, w którym współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, tylko chyba sam Lech Wałęsa nie jest w stanie się do tego przyznać. Jakieś grono wąskich jego wielbicieli, które zaprzecza faktom historycznym. Zespół biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie wydał kategoryczną opinię, w której stwierdzono, że dokumenty pochodzące z teczki personalnej i teczki pracy tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek zostały napisane przez Lecha Wałęsę. Były prezydent stwierdzi, że to nieprawda. Ta szarża zachwyciła samego Napoleona. Polska kawaleria potrzebowała 8 minut, by zdobyć hiszpańską Samosierrę i otworzyć cesarzowi Francji drogę na Madryt. Mija 215 lat od legendarnego ataku polskich szwależerów, których po walce sam Napoleon nazwał najdzielniejszymi z dzielnych. Poeta i pieśniarz Jacek Kaczmarski bitwie polskiej kawalerii poświęcił balladę zatytułowaną Samosierra. Przez szwależerów łatwopalny szwadron, gardła armatnie, kolanami dławić. Pełen podziwu Napoleon, który obserwował walkę, uhonorował Polaków najwyższym francuskim odznaczeniem, orderem Legii Honorowej. W słuchowisku Samosierra na antenie Polskiego Radia w postać Napoleona wcielił się aktor Arkadiusz Jakubik.

trzeć punkty zesty, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Czemu ciągle gdzieś czeka na mnie faster? Język polski chłonie jak gąbka zapożyczenia z różnych języków, bardzo często zachodnioeuropejskich, z języka angielskiego, ale także, co ciekawe, z arabskiego. Zapożyczeniami zajmiemy się dzisiaj w naszym cyklu, proszę Państwa, tylko pytanie, czy są nam one potrzebne? Bardzo często słyszymy je w korpo języku tak zwanym, czyli pracujemy nad jakimś case'em, ale jeśli chodzi o kulinaria, to cheeseburger także się przyjął. Content, coś jest czemuś dedykowane zamiast poświęcone czemuś. Destynacja zamiast kierunek. Tylko pytanie, czym je zastąpić? Na przykład takiego cheeseburgera. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na propozycje, a za moment popłyniemy na południe naszego globu, bo tam dzieją się ciekawe rzeczy na Antarktydzie, a w zasadzie wokół. Ciekawe rzeczy dzieją się wokół Antarktydy. Może to, proszę Państwa, wpłynąć na globalne łańcuchy dostaw. Ale o co chodzi? Po ponad 30 latach wielka góra lodowa, określana jako A23A, oderwała się od lądu Antarktydy i ruszyła w dryf na ocean. To największa góra lodu, jaką kiedykolwiek widziano. Więc pojawiły się ostrzeżenia dla statków, a także ostrzeżenia związane z tym, że ruch tej góry zupełnie zakłóci życie wokół kontynentu. Ostrzeżenia dla statków i żeglugi w okolicach Antarktydy są oczywiste. Góra ma 4000 km kwadratowych, to powierzchnia większa niż Warszawa czy Londyn. To także ośmiokrotnie więcej niż góra lodowa, w którą w 1912 roku uderzył Titanic. Jej pojawienie się na wodach antarktycznych to spore wydarzenie. Teraz wielka góra lodowa stała się lodową wyspą na Morzu Weddella i dryfuje na północ, ale im bliżej Afryki, tym większe prawdopodobieństwo, że jednak stopnieje, więc nam raczej nie zagraża. 19 minut po godzinie 9. Yeah.

Już na początku bieżącego roku młodzi Polacy zaczęli realizować swoje długo odkładane marzenia o własnym lokum. Pomogły im w tej decyzji spadek oprocentowania kredytów, ułatwienia przy badaniu zdolności kredytowej, czy dobra sytuacja na rynku pracy, czyli niskie bezrobocie i szybko rosnące wynagrodzenia. To już w pierwszym kwartale pomogło dodatkowym nawet kilku tysiącom osób kupić własne mieszkanie. Kolejne miesiące tylko ten stan poprawiały i w efekcie w samym tylko trzecim kwartale bieżącego roku osoby do 45 roku życia mogły kupić prawie 60 tysięcy mieszkań. A to już blisko dwa razy więcej niż pod koniec ubiegłego roku. Także z analiz PKO Banku Polskiego wynika, że kredyt 2% odmłodził grono wnioskujących o kredyty mieszkaniowe o blisko 10 lat. Program jest szczególnie atrakcyjny dla singli, a zwłaszcza dla panien i kawalerów. Odsetek wniosków z ich udziałem jest prawie trzykrotnie większy niż w przypadku pozostałych kredytów mieszkaniowych. Single w programie koncentrują się niemal wyłącznie na mieszkaniach, a pary interesują się domami. 75% respondentów deklaruje, że wie, jakie kroki podjąć w sytuacji, kiedy padną ofiarą oszustwa w internecie. Tak wynika z badania Banku Pocztowego. Prawie tyle samo osób dostrzega, że zagrożenie ze strony oszustów finansowych zwiększyło się w ostatnich latach, a przestępcy wymyślają coraz to nowsze sposoby kradzieży z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych. Ważne jest, aby w odpowiednim czasie rozpoznać próbę oszustwa, a może się to udać właśnie wtedy, jeśli będziemy na bieżąco z coraz to nowszymi metodami. Sklepy z modą stanowią 40% wynajętej powierzchni handlowej w Europie w pierwszej połowie bieżącego roku. Tak wynika z analizy Cushman & Wakefield. Na drugim miejscu plasują się lokale gastronomiczne. Na audycję zaprosił sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Czyli kochamy dobrze zjeść i dobrze się ubrać. Właśnie. I tego tak się trzymajmy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zapożyczenia, to ten singiel i singielka mnie tak zastanawiają. Czy to się da jakoś zastąpić? Mamy pannę i kawalera, ale to tak staroświecko trochę brzmi. Może byśmy wymyślili jakieś nowe słowa. No spytajmy naszych słuchaczy. Proszę bardzo. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy ewentualnie na propozycje. Let me know some. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę. Bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za Nirvaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata. No. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko. Czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze. Myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat. Jak ten super człowiek z DC. No, dzięki nim wiem dobrze. Wiem dobrze, kim jestem. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że w sprawie zapożyczeń czekamy na słowa, które mogą zastąpić singla. Chodzi o osobę, która nie jest w parze. Dwie dwójki i siedem trójek. Mieliśmy ten okres sarmatyzmu i tak zwane makaronizmy, ale to były takie pewnego rodzaju popisy szlachty. Natomiast dzisiaj to jest sprawa złożona, bo język powinien się rozwijać niewątpliwie, ale nadmiar wprowadzania właściwie zamiennie, kiedy jest polska nazwa czy określenie jakiegoś zjawiska, powoduje brak komunikatywności. No jak mówimy, że nam się społeczeństwo starzeje, to większość tego społeczeństwa językiem angielskim nie posługuje się w takim stopniu, żeby nawet zrozumieć sens wypowiedzi. Ale cheeseburger się przyjął i każdy rozumie, o co chodzi, tylko czym zastąpić to słowo? Myślę, że bardzo dobrą nazwą dla cheeseburgera będzie ćwierć chunciak z serem, to z Pulp Fiction już było. Tutaj mamy przetłumaczoną nazwę quarter pounder z języka angielskiego i to odnosi się do tego, ile mięsa jest w kanapce. I jeszcze jeden głos. Będzie trudno zastąpić, bo to jest kwestia sylab, że łatwiej mówić, to są trzy sylaby. Cheeseburger. A to mielibyśmy po polsku najprościej, no kanapka, no to już mamy trzy, serem. No i pomieszane z poplątaniem. Im prościej, tym lepiej, wiadomo, dlatego najpierw w naszym języku mama i tata to są dwie sylaby, a jeśli już dwie sylaby, to mamy propozycję, czym zastąpić słowo singiel. A propos tych singli, może by zaproponować pan solo i pani solówka? Może być. Nasz numer do państwa dyspozycji w sprawie zapożyczeń za kilka minut spotkanie z językoznawcą dr Katarzyną Doboszyńską-Markiewicz. Kwadrans pozostał do 10:00. Zapożyczenia. Dobrze czy źle, że są w języku polskim? Trójka z polskiego. Na to pytanie odpowiada dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, językoznawca z UKSW. Oczywiście, że dobrze, że mamy zapożyczenia w języku polskim. Były one zawsze obecne w polszczyźnie z różnych języków. Teraz mamy oczywiście modę na angielski i tutaj przychodzą mi do głowy dwa przykłady. Jeden trochę mnie irytuje, ponieważ ciągle teraz słyszę, że coś jest randomowe albo nawet, że ktoś jest randomem i uważam, że nie jest on koniecznie potrzebny w naszym systemie języka, bo już mamy takie słowo przypadkowe. Natomiast taki przeciwstawny przykład to jest lockdown. Wszyscy pamiętamy, w jakich okolicznościach to słowo weszło do naszego języka i ewidentnie było ono potrzebne, ponieważ ta rzeczywistość pandemiczna potrzebowała takich słów, które ją nazwą. Można powiedzieć, że lockdown jest nawet takim internacjonalizmem, że jest słowem rozumianym teraz już chyba pod każdą szerokością geograficzną. Także to słowo akurat bardzo się, no niestety można powiedzieć, nam przydało. Myślę, że tutaj musimy zachować pewien rozsądek, po prostu badać, czy dane słowo nazywa nową rzeczywistość, czy jest potrzebne w systemie, czy też nie. To dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, językoznawca z UKSW. Co zamiast singla, proszę państwa, tak żeby porozumiewać się precyzyjnie? Ja mam nową nazwę taką dla singla i singielki. Nazwałbym to szczęśliwy i szczęśliwa, a mówi to były mąż. No dobrze, to może jeszcze jedna propozycja. Była mowa o singlach, singielkach, a w polskim kiedyś przecież było wspomniane kawaler, panna, jestem wolny, I'm free. Czyli jednak jest chęć, takie odnoszę wrażenie, żeby się sparować i kogoś poznać. I jeszcze kwestia cheeseburgera. Szukacie nazw polskich na zagraniczne nazwy różnych artykułów spożywczych. Na przykład cheeseburger. Ja bym proponował siekaniak mięsno-serowy. Siekaniak mięsno-serowy. Taką propozycję mam. Ojczystą. Ciekawe, co ten pan, który mówił o sylabach, teraz sobie myśli, kiedy słucha. Może coś prostszego? Czekamy. 2 2 7 3. Pachnące wrzosem, ale też noce nie przez panem wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać. Nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle. Bo jeszcze wybiorę źle.